anasema hapa katika mji wetu wa Ujiji, Mashia na Waislamu wengine wanashirikiana katika mambo mbalimbali, mfano kusoma maulidi, misiba, harusi na mengine mengi. Pia wana mashule yao ya sekondari, na Waislamu wanaojinasibisha na Ahlus Sunna wamepeleka watoto wao kusoma huko. Je, kuna nasaha gani juu ya huu ushirikiano na kuwapeleka watoto kusoma kwao? Nasaha zangu hazitakwenda mbali na haya yote niliyozungumza. Ikiwa wamenisikiliza kwa makini juu ya hatari na ubaya wa watu hawa na itikadi zao potofu katika Uislamu, kuna mambo mbalimbali ambayo tumeyazungumza, na kubwa zaidi, si kubwa zaidi kuliko yote, lakini katika mambo makubwa ni kuwatweza na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe kama waridhika mtoto wako aende akasome mahali, kisha baada ya siku mbili tatu arudi awe anamkebehi na kumkejeli sahaba kama Abu Bakari au Umar au Uthmani au wote kwa ujumla, ukaridhika laana hiyo, maanake hiyo ni laana. Usitafute jambo hilo, hiyo ni laana ya 100%. Mimi nina uhakika kwamba hiyo ni laana, ni laana ya Allah. Anayewatukana watu hawa, huyo anastahiki kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatumfanyii mujamala wala mudahala. Sasa kama wewe waridhika mtoto wako akasome hiyo dunia yake, apate hicho cha dunia, lakini potelea mbali, hata kama atamtukana Abu Bakari, hata kama atamtukana Umar na kumkufurisha na kusema atakayosema dhidi ya masahaba na wengineo katika watu wema, ikawa hilo wewe halikuumizi kwenye nafsi yako, basi fasna maashita, fanya utakavyo. Lakini kama bado una haya katika nafsi yako na bado unathamini kheri na mchango uliofanywa na watu hawa, yani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi afadhali mtoto wako akose elimu. Na hawezi kukosa, mashule yako mengi. Kadhalika wewe shekhe au wewe mwalimu ambaye jamii inakutazama kwamba wewe ndiyo kiongozi, wadai kwamba wewe ni katika Ahlus Sunna. Imam Shafi rahimahullah ta'ala huwakufurisha Rafidha, katika wanawachuoni wenye kuwakufurisha Rafidha, Imam Shafi, Imam al-Bukhari na wengineo, wanaona kwamba hao ni makufari kwa itikadi walizokuwa nazo. Sasa wewe ni Shafi wa wapi? Wa Ujiji. Mwana kama ni Shafi kwa Shafi hasa, Shafi haiko hivyo, yuko mbali. Hana ushirikiano na Rafidha. Sisi Ahlus Sunna, kabla ya wao hawajatukataa, maana nimesoma mimi kwenye vitabu vyao, wao hawatutaki. Wasema inna rabba alladhi khalifatu nabiyihi Abu Bakr laysa rabbana wala dhalika nabiyyu nabiyana. Mola ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakr, huyo si mola wetu sisi, wala huyo nabii si nabii wetu sisi. Sasa wewe unataka umoja upi? Hiyo ndio inafanya ni takia. Lakini vitabu vyao vya Kiswahili viko wazi. Vitabu vyao vya Kiswahili, kama vya Kiarabu huwezi kusoma, vya Kiswahili viko wazi. Vya kina Mayunga na wengineo wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Mayunga wanavyoamini na Mashia wanavyoitakidi, wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa, na aliyemuua Mtume ni wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha na Hafsa. Wao ndio wamenyosha sumu. Mashia wanaitakidi si kwamba Mtume alikufa tu, kwamba wakati wake ulifika na hakukuwa na kitu. La, Mashia wanavyoamini wakipitia Mayunga na tafsiri yake hii, anasema kwamba Aisha na Hafsa ndio waliomnyosha sumu Mtume sallallahu alaihi wasallam akafa. Chuki gani hizi sasa? Ni chuki za kiwango gani hizi kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Bado wewe shekhe watu wa ushirikiano kwamba hawa hawana neno. Hawa bwana hawa, kwa sababu sisi hawatutukani mashekhe zetu. Habara zetu wanahudhuria. Nini wewe bwana utakuangalia uluwa yako? Maslahi ya kidunia tu. Kuna watu walikitari kufa, wale Shah Ismaili Safawi, Mshia huyo, alitokea Ardabil. Alipoingia katika mji wa Shirvan au Sharwan, waliuvamia mji katika Iran kule Shirvan au Shirvan wanaita sasa hivi. Waliuvamia mji ule, wakamuua yule imam baada ya kumwambia imamu khatibu pale juu ya mimbari, siku ile juma waliua zaidi ya watu 20,000. Walamwambia sema Abu Bakari na Umar likafiri, tangazia watu. Yule khatibu akakataa, wakampasua tumbo lake pale pale mbele za watu. Na yule mtawala wao wakamuua, alafu wakamkatakata slesi, akapikwa akaliwa, wao wakamla. Bali walipoingia Baghdadi walikwenda mpaka kwenye kaburi la Abu Hanifa. Huyu sasa ni Abbas Shah Ismail the Great, wanamuita, ndiye aliyekuja kuasisi ushia ndani ya Iraq, kadhalika Irani. Babu yake, alafu yeye, alafu kuna mwingine afu yeye. Yeye ni khalifa kama watatu, wanamuita the Great Abbas al-Kabir. Amnipele al-anwar wa maani wake ngizungumza amuamini, ona kama propaganda. Mimi sizungumzi propaganda. Kile ninachozungumza nina ushahidi nacho wa kutosha. Jambo lipi juzu ya pili? Hii ya kwanza.